hátra kerül, mégis újnak tűnt a pillanat. Nyári záporként az égből szíve erre járt, s egy perc alatt felkavart. Végre ébren ért az álom, s minden érzés azóta rólad szól. Ha véget ér, én azt se bánom, nekem épp elég. Szépség terhenyom, könnyen összetörne, félek bent a szívem. Ma hajnalig rád hagyom, egyszer élek, egyszer érzem, tőled életre kelt a szenvedély. Szemedben én a napban néztem, s megint vak vagyok, mert megvakított a fény. Összebújnak a fák.